bunca gamı, bunca derdi. Mevlam yalnız bana mı verdi? Bunca gamı, bunca derdi. Mevlam yalnız bana mı verdi? Eller muradına erdi, yine cananım gelmedi. Eller muradına erdi, yine cananım gelmedi. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapım çalmadan, durma gel ömrümün varı. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan, durma gel ömrümün varı. Takatım yok yürümeye, gidip cananı görmeye. Takatım yok yürümeye, gidip cananı görmeye. Can başladı çürümeye, yine cananım gelmedi. Can başladı çürümeye, yine cananım gelmedi. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan, durma gel ömrümün varı. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan, durma gel ömrümün varı. Baba çeker çile, felek vurdu bana sille. Ali Baba çeker çile, felek vurdu bana sille. Ömrüm geldi geçti bile, yine cananım gelmedi. Ömrüm geldi geçti bile, yine cananım gelmedi. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan, durma gel ömrümün varı. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan, durma gel ömrümün varı.